Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok. És van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztal társaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is a társaságban van a NET doktornő Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok! Sikerült behívni. Múlt héten nem? Ellogtad a műsort. Hát de ez nagyon ritkán van meg. Jó volt a vitorlázás? Jó volt. Náthás Csetmen Spányik Balázs. Tűzszentésmentes jó estét kívánok. Van hangja. Hiteles volt. Mobil szakértőnk Varga 3G Gábor. Jó estét kívánok. Neki is van. Még egy ideig. Jó magam, mint technyelvész, és persze itt van a műsor gurúja, Szilágyi Árpád. Aki a szokott idő szerint, illetve előtte egy órával köszönti a hallgatókat. Jó estét kívánok. Minden szavazat előrébb juttat bennünket, buzdítunk mindenkit, hogy szavazzon, miután megnézte a Modem Idők weblapját. A média mustra szavazás rádiós kategóriájában esélyünk van. Aztán anekdoták és hírek a digitális világból, ezúttal a hírválasztó rovatunkban. A NET doktornő beszámol az első digitális mosolyról. Ami pont ma ünnepli a 20. születésnapját. Nem soká elindul a Nemzeti Audiovizuális Archívum, vajon ez lesz a jövő hangos képes könyvtára? Aztán arról lesz szó, hogy miképpen befolyásolják a valóság sók az internet népszerűségét és forgalmát itt Magyarországon. Még mindig találunk alapszót az info szótárba. Amelyben most megtudjuk, hogy mi a kapcsolat a pixel és a rovar közt. Ha még lesz időnk, akkor hírsziporkázunk is, de most beszélgetünk, játszunk, csetelünk itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. Szóval aki megszokta, hogy ezt a hangzást akkor hallja a Petőfi Rádióban, amikor Modem Idők van, annak mondom, hogy most nem 10 óra van, hanem 9 óra 5 perc. Ez egyébként 10-kor szoktunk. Egyébként 10-kor vagyunk, jövő héten is ekkor leszünk, majd még októberben lesz egy megváltozott időpont. Valami meccs van most, én nem is tudom, hogy milyen futballmérkőzés, de Dragon György például ezt guvadja a tévé képernyő előtt, és ezért nem volt hajlandó eljönni hírsziporkázni, de ígéretet kaptam arra, hogy jövő héten már itt lesz, és lesz klasszikus, originál hírsziporka. Mit akartál mondani, Gábor? Hogy a Paris Saint-Germain Újpest mérkőzés van, úgy hallottuk. Hát te nagyon. De ez egy nagyon fontos meccs egyébként, tehát Dragon György egyébként nem szokott csak úgy holmi magyar mérkőzések miatt kimaradni az adásból. Helyes. Itt a Petőfin is megy majd a meccs közvetítése. De mi hadd buzdítsuk a szurkolók helyett a hallgatóinkat arra, hogy szavazzanak ránk. Mert zajlik a média mustra szavazás, és még szűk 2 hétig lehet szavazni a magyarországi média honlapokra, rádiós, sajtos és televíziós kategóriákban, és ott van a rádiós kategóriában a Modem Idők weblapja is. Hát hadd sugjam meg, hogy pénteken 3. helyen voltunk. Úgyhogy van értelme szavazni, és hát érdemes igen. Esetleg klikkelni, beírni az ránk is van érdemes, ránk is érdemes szavazni, másra is. Így van, de akkor mi most ezt egy picikét hangsúlyozzuk, egy picike hangklippel. Kattints! Kattints! Kattints ránk! Kattints! Kattints! Kattints ránk! Kattints! Kattints! Tudod, melyik műsorunk volt az első az interneten? Nézd meg a Modem Idők honlapját! És ha tetszik, szavazz rá a Média Mustra honlap versenyen. A Petőfi Rádió indulója a hazai média honlapok versengésében. Figyelj, mondjuk a címet! www.hullámvadász.hu per Mustra. Szavazz egy kattintással ránk! Modem Idők online! Modem Idők online! www.hullámvadász.hu per Mustra. Kattints! Kattints! Kattints ránk! Mondom gyorsan az elérhetőségeinket. 328-85-55 ez a telefonszámunk. A honlapunk, amelyet a Hungary Network gondolsz, net.hu per modemidok címen érhető el. A Csüti Csati, vagyis a csütörtöki csatorna a chat.gyaloglo.hu címen, ahol már Csüti Bot és Chatman párban kézen fogva vezeti a csetelők népes hadát. És rajtunk kívül még 7 is itt vannak. Net időben meg tudjuk mondani, hogy hány óra van most, mert... Egy pillanat türelmet kellett, már is megmondom. Kivételesen nem hangzott el, itt a Petőfi Rádióban pedig 10-kor mindig el szoktuk mondani, hogy 875. 8.38 van. Még most csak 8.38 van. Kaptunk... De mint tudjuk, most még nem, nincs 10 óra. Bizony, bizony. Kaptunk egy e-mailt Kálai Sándortól, Floridából, aki régi-régi tudósítónk, az Egyesült Államokban él több mint 15 éve. Egy picit hadd idézek az ő leveléből. Képtelenség visszaemlékezni, mit csináltunk az internet előtti korszakban. Szerintem nem is létezett, csak az öregek elbeszéléseiből jönnek elő töredékek. Jó példa, hogy Ancsával, feleségével, arról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne dollárokat megspórolni a háztartásban. Minden szóba került, olyanok, mint a telefonextrák, légkondicionálás, villanyok felesleges nem égetése, Egyesült Államokban élnek, ezt tegyük hozzá, az egyik mobiltelefon lekapcsolása, az 500-valahány tévécsatorna csökkentése, a ház kölcsönbiztosításának az eltörlése, stb. Stb. Viszont amikor a kábel internet, akár csak hagyományos telefonkapcsolatra való visszaállítása került terítékre, Ancsa azt mondta, azt nem adom, az disznósajt. Minden pusztulhat, kivéve a Cyber World, jöjjön fénysebességgel. A minap került a kezembe egy újságkivágás 1994. decemberéből, a komputer kőkorszakából, amikor még a modem idők sem létezett, és a CompuServe segítségével 14.4-es modem csigaságával próbáltuk megtalálni azt a 3-4 magyar weboldalt, ami akkoriban már fennlebegett a világhálón. Persze többnyire mire sikerült, már lekókat fejjel aludtam a monitor előtt. Szóval nem árt visszagondolni, hogy mi volt 8 évvel ezelőtt néha. A mai kölykök már a pelenkájukkal kapják a DVD drive-ot, és nem tudom milyen audio-videó kártyákat. Kac. Írta ezt Kállai Sándor, és köszönjük szépen Sanyinak az üzenetet. Gyülekeznek az üzenetek például a fórumunkban is, a forumnet.hu/modemidok címen, ahol az utóbbi napokban izgalmas beszélgetések bontakoznak. Izoli, miért rázod a fejed? Nem, nekem ez az egész, az előbb hallottam, hogy ilyen modem, meg hogy vagy most már a csecsemők is a pelenkával kapják a DVD meghajtót, meg ilyesmi. Hát én mindig modemmel internetezek otthon, meg mindig nincsen pénzem a széles sávúra, meg még mindig csak hitegetnek. És én nagyon tovább... remélem, hogy nem sokáig, illetve hogy rövid ideig kell már csak modemezned, és én egy idő szeretném. Után... Csak áttérsz te is majd valami széles sávú. Ma is átérnék, ha lehetne, meg ha csak engedni a költségvetés. Csak ottan nincs, ahol... Hát nincs, meg ha lenne, akkor is sok lenne. És utána a kábel modem idők lesz a műsor címe. Kábel modem, igen. Tényleg nem gondolkodsz azon, hogy elavult a cím? Még? Ja, műsor címe? Igen. Hát felmerült már többször. De ez ilyet a kábelnek is van modemje, tényleg. Hát igen, csak az a hülye hangzik, hogy kábel, modem idők. Hát még bérleti díjat is kell fizetni, értem, most mit akartok? Várjuk a hallgatók ötleteit ez ügyben. Tehát, hogyha van jó ötletük arra, hogy mi legyen a műsor modernebb címe, akkor modernebb címe, ugye? Akkor írják meg nekünk a szokott címünkre, megtalálják a honlapunkon is. Következzen a hírválasztó. Mondok szokás szerint három címet, három hírcímet, és akkor lehet választani. Gyorsan hadd mutassam még be a stúdiónk másik két vendégét, akiknek szintén ez alkalommal is van szavazati joguk itt a műsor hírválasztó rovatában. Tószegi Zsuzsanna, a Neumann ház vezetője, illetve Pálinkás Szűcs Robert, az Accelero munkatársa. Úgyhogy vagyunk itt az asztal körül összesen heten, jól számolom, heten, tehát nem lehet szavazásképtelenség. Az első hír, kiberháború folyik Amerika és az iszlám világ között. A második, egy pornóipari cég veheti meg a Napster tulajdonait. A harmadik pedig SMS bűnözők Franciaországban. Ez utóbbi nekem. SMS? Egy. Zsuzsa? Zsuzsanna? Első. Első. Kiberháború. Zoli? Szintén. Akkor az elsőnek már kettő szavazat, a Zoli. Hát, nem tudom. Nekem is a kiberháború fogta meg. Az már a három. Robert? Engem a Napster és a pornó tulajdonos. Végre valaki egy. Talpig férfi között. Ehhez én is csatlakoznék. Kettő. Hát akkor ki kell hirdessem, hogy az első hír nyert három szavazattal. Kiberháború folyik Amerika és az iszlám világ között. Miközben az Egyesült Államok politikai és katonai vezetése egyelőre még csak tervezgeti az Irak elleni esetleges katonai támadást, a két ország, illetve a fejlett nyugat és az iszlám világ közötti háború lényegében már el is kezdődött. Igaz, nem a harctereken, hanem a kibertérben. Az egyik vezető számítógépes biztonsággal foglalkozó amerikai cég képviselői a napokban arról adtak hírt, hogy szeptember 8-án három nagyméretű támadást indítottak az AOL Time Warner számítógépes hálózata ellen, mely támadások mögött egy iszlám kötődésű hacker csoport név szerint az USG állt. A szervezet aktivistái többek között olyan feliratokat helyeztek el az AOL weboldalán, melyek kemény kritikát tartalmaztak az Egyesült Államok által Irak ellen tervezett katonai támadással kapcsolatban. A szakértők szerint az USG hackerei a célpontok kiválasztásakor korán sem válogatósak, így az eddigi áldozatok között megtalálhatók médiaipari cégek és nagy amerikai bankintézetek. Az USG-n kívül komoly veszélyt jelent még az ugyancsak iszlám vallású hackerekből álló AIC, amely idén július óta mintegy 454 számítógépes támadást hajtott végre, valamint a VFD, mely tavaly novemberi létrejötte óta az eddigekben több mint 400 hacker tevékenység hátterében volt megtalálható. Na ki mit szól? Én kíváncsi vagyok, hogy például mekkora kárt lehet így okozni az Egyesült Államoknak dollárban kifejezve. Ennek volt egyébként egy előzménye, illetve egy helyi vonatkozása. Körülbelül egy 3-4 hónappal ezelőtt sokat cikkeztek arról, hogy a román és a magyar hackerek is háborút vívtak egymás ellen az interneten. Azért szerintem nem mondjuk ennek volt némi nacionalista alapja is természetesen, de... Tényleg az eredmény? Azt lehet tudni? Azt nem lehet tudni, de olyan szinten, hogy rendőrségi nyomozás kezdődött el, és a két ország rendőrsége nagyon szorosan együttműködött. Egyébként az utóbbi 2-3 évben azért elég rendszeresen jelennek meg ilyen hírek, amelyek erről szólnak, hogy Amerika kiberbiztonsága hogyan alakul, és hogy egyre valósabb veszélyt jelenthet a legnagyobb, vagy legerősebb gazdaságú ország számára ez a fajta fenyegetettség. Én nem tudom, hogy mi lehet ennek a kimenetele. Engem egyébként inkább az izgat, hogy vannak-e, illetve mikor lesznek, ha nincsenek, igazi, komoly ilyen támadások, hacker támadások, stratégiai internetes célpontok és adatbázisok jelen, mert most a Time Warner, hát hogy most az AOL-t leállítják, hát Isten fogja szívni a fogát, rengeteg amerikai és még nem amerikai előfizető, meg ott kint lesznek ilyen ábrák, meg szövegek a honlapokon, hogy hát nem jó dolog a háború, ettől azért szóval még meg tudják vívni a háborút de egymással. Elvileg hát nagyon kritikus adatbázisokhoz nem lehet hozzáférni az interneten keresztül, tehát a katonai, meg más stratégiai. Volt már erre több precedens. Aha. Engem az lett meg, hogy egyáltalán ilyen AOL típusú, tehát ekkora méret cégeket még mindig föl lehet törni. Tehát, hogy amellett, hogy minden nap szajkozzák az internet, hogy biztonság legyen, ezek szerint a nagyvállalati szervereken még mindig tele van lukakval, úgyhogy oda még mindig be lehet menni, és ezeket el lehet intézni. Én arra volnék kíváncsi, mi történne mondjuk akkor, hogyha a világ nagyon sok hacker csapata összeállna, és létrehoznának egy olyan mértékű támadást, ami mondjuk az internetet egy régióban a működését ellehetetleníteni mondjuk egy hatalmas adatforgalom miatt. És ha mondjuk Amerikában nem lenne egy-két napig internet, akkor mi történne? Az azért már kihatna a gazdaságra, úgy gondolom. Érdekes ezzel a gondolattal eljátszani. Időnként majd nézzünk bele, hogy a Csüti Csátin mit beszélnek. Nagy hallgatás van egyébként, nem is értem. Szerintem nem tudják, hogy 9 órakor... Lehet, hogy a pornó jobban érdekelni őket. Igen. Majd ezt a fórumban elhelyezzük ezt a hírt is, hogy mindenki tudjon róla. Most menjünk tovább, mert két aktualitásunk is van. Mielőtt Tószeki Zsuzsannához fordulok, egy körkérdés az asztaltársasághoz. Ugye rövidítések körbevesznek bennünket, és itt a Zoli rovatában, az Info szótárban is rendszeresen kerülnek elő rövidítések. Tudjátok-e, így kapásból mi az OSK? Na, Gábor? Országos Széchenyi Könyvtár. Mi a MEC? Magyar Elektronikus Könyvtár. Na és azt tudjátok-e, mi a NAVA? Nemzeti Audiovizuális Archívum. Gábor, remekel. Egyébként én azt szoktam a hallgatóimtól megkérdezni, hogy ki tudja leírni helyesen az Országos Széchenyi Könyvtárnak a nevét, és a magyar szakos hallgatóknak hát állítom, hogy a 90%-a nem tudja helyesen leírni. De nem tudják, hogy az édesapjáról van elnevezve, aki másképp írta egy picit a nevét. Aha. Széchenyi, két év van benne, és nem egy év. És nem Széchenyi könyvtár. Igen, erről van szó. Érdekes. Egy fél életüket ott töltik el komolyan, egy rendes bölcsész hallgató, az rengeteget van fönt a könyvtárban. Na nem véletlen ez a sok rövidítés, hogy miért pont ezeket választottam ki, mert Tószegi Zsuzsannának valami köze mindegyikhez van, de leginkább mostanában a Neumann házhoz, ami azért mégsem rövidítés. Viszont múlt héten fölhívtam figyelmemet erre a NAVA-ra, mégpedig a Nemzeti Audiovizuális Archívumra, ami ugyebár az első megközelítésben nekem úgy jött le, hogy ez egy könyvtár, amiben hangos és képes dolgok lesznek, vagyis egy nagy gyűjtemény, ahova például ilyen műsorok is, mint a Modem Idők oda kerülhetnek majd. Ugye? Tehát jól sejtem, hogy erről lesz szó. Nagyon jól. A rádió mellett a televízió műsorszámok és az interneten megjelenő audiovizuális műsorok is be kell, hogy kerüljenek előbb-utóbb, hiszen most nincsen megoldva ezeknek a dokumentumoknak a gyűjtése közgyűjteményi területen, és állami feladatként kell előírni minden fejlődésben lévő és az Európai Unióhoz csatlakozó országnak, hogy ezekről gondoskodjanak. Tehát akkor ez ilyen szempontból hasonló az alapcélja, mint a Széchenyi könyvtárnak, ugye? Tehát oda köteles példánként el kell jutatni minden könyvet, folyóiratot, ami Magyarországon megjelenik. Így most már a műsorokat is, amelyek rádióban vagy tévében megjelennek, azokat el kell juttatni, vagy ezt majd rögzíti valaki ott ebben a archívumban? Most nehéz lenne elhitetni, hogy nem beszéltünk össze, de valóban köteles példánként kell, hogy eljussanak. Az, hogy mi módon, az még a jövő kérdése. Nagyon sokféle eljárás van erre. Az biztos, hogy nem úgy fog történni, hogy VHS kazettákat kamionokkal szállítgatnak egyik helyről a másikra, hanem valahol megfogják azt az adás minőséget, ami a legjobb minőség, hiszen azon túlmenően, hogy ma hozzáférést kell biztosítani ezekhez a dokumentumokhoz, a jövő számára is meg kell őrizni ezeket a létező legjobb minőségben és digitális formában. Ugye milyen jó, hogy annak idején, hogy Kossuth Lajos hangját is például eltárolták, és most visszaidézhető, még akkor is, hogyha nem éppen hifi minőségben, de azért abból a recsegésből kiszüremlik Kossuth hangja. Ma már ennél sokkal előrébb tart a hangtechnika, meg a videotechnika is, úgyhogy milyen jó lesz majd mondjuk 200 év múlva felidézni, hogy milyen volt mondjuk a modem idők, bár ezzel nem akarok semmit sem sugallni, mert ugye Kossuthnak pont mostanak 200. születésnapja, mi meg csak 7 évesek vagyunk egyelőre, és nem is vagyunk akkora nagyok. Hogyan lesz majd kiválasztva sok-sok műsor? Tehát mi kerülhet bele? Azért néhány éve van jó néhány televízió Magyarországon, kereskedelmiből is legalább 10-20-an sok van, rádióból is sok van, bár nem mindenhol van hagyományos műsor. Mi alapján lesz majd szelektálva rengeteg műsor? Az biztos, hogy a szelekció egyik legfontosabb szempontja az lesz, hogy magyar előállítású műsornak kell lennie, hiszen Magyarországnak csak az a dolga, hogy ezeknek a megőrzéséről gondoskodjék. Az, hogy mi minősül magyarországi előállításnak, ez már önmagában egy nagyon bonyolult kérdés. A médiatörvényben viszonylag pontosan meg van határozva, készülőben van a filmtörvény, és így tovább. A NAVÁR-nak viszont biztos, hogy lesz egy saját törvénye, hiszen ezt nagyon pontosan végigjártuk, hogy alacsonyabb szintű jogszabállyal nem lehet ezt a kérdést rendezni, és kötelezni a műsorszolgáltatókat arra, hogy gondoskodjanak a köteles példányok előállításáról. Egyébként véleményem szerint nem lesz különbség a közszolgálati és a kereskedelmi adók között. Tehát akár onnan is bekerülhet olyan műsor, mondjuk egy kereskedelmi adóról, ami valamilyen kritériumnak megfelel azért? Tehát valamilyen tartalom van benne, vagy pedig egy zenei műsor is belekerülhet? Ezt mindenki meg szokta kérdezni szintén, hogy milyen alapon lesz a további tartalmi szelekció. Ezt ma még nem tudjuk, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy semmilyen további szűrés nem lesz, hiszen nem tudjuk megmondani ma, hogy mi lesz az érték a jövő számára, másrészt meg ki az az ember, aki ma egy olyan értékítélettel bír, aki mindenkire érvényes. Szóval most csak ez a három hír közül itt van 7 ember, hogy mind a háromra esett szavazat, most akkor melyikünk meri venni a bátorságot, és azt mondani, hogy a modem időket nem tartom méltónak rá, vagy pedig ezt tartom elsődlegesen méltónak rá. Tehát én nagyon bízom benne, hogy az országgyűlés azt fogja megszavazni, hogy minden magyarországi előállítású műsorszámnak be kell kerülni a NAVÁ-ba. És ez egy időpillanattól kezdve kezd majd elgyűjteni, vagy pedig visszamenőlegesen, és a korábbi archívumokat is magába foglalja majd ez az a NAVÁ? Azok a nemzetközi egyezménytervezetek, amik a jogi alapját is megteremtik ennek az archívumnak, azok arról szólnak, hogy csak egy adott időpillanattól kezdve lesznek köteles példányok, viszont mivel minden országban nagyon sok értékes audiovizuális dokumentum van, ezeket úgymond önkéntes alapon lehet majd gyűjteni és digitalizálni. Körülbelül mikortól indul ez a folyamat? Hát ma még nem tudjuk, mert ez egy elképesztően drága dolog, ez a fölszerelés, amiben egy ilyen archívum kerül, az több, nagyon sok milliárd forint. De valami sejtés csak van. Vagy 2003-ban, hogyha a jövő évi költségvetési tervébe tudna kerülni, de elképzelhető, hogy 2004-ben tud elindulni, mert most körvonalozódik a nemzeti fejlesztési terv, ami az Európai Uniós csatlakozásnak is az egyik záloga és fontos összetevője lesz, és úgy tűnik, hogy abban mindenképpen be tud kerülni. És ez azt jelenti, hogy akkortól kezdve a jövőben létrejövő műsorok teljes körűen, és a most archívumban tárolt műsorok pedig valamilyen válogatási szempont alapján be tudnak kerülni ebbe az archívumba. Én már csak ilyen költői kérdésként teszem föl, ilyen zseniális átkötésként, hogy vajon a mostanában televíziókban futó valóságsók, azok bekerülhetnek-e majd a NAVÁ-ba, vagyis a Nemzeti Audiovizuális Archívumba. Ehhez szaftos adalék, hogy éppen ma jött ki a hír, hogy az ORTT az egyik valóságsót média törvény szellemével ellentétesnek találta, úgyhogy majd módosítani kell. Egy rövid kérdés, hogy azt mondta, hogy drága lesz a felállítása. Ránk vonatkozólag ez mit jelent? Tehát ingyenesen fogjuk magyar állampolgárok elérni, vagy kell érte fizetni? Ingyenesen lehet elérni az adatokat, ráadásul nyilvánosan, tehát interneten keresztül is az adatbázist, ami megint egy nagyon komoly feladat lesz annak a felállítása. A magukhoz, a dokumentumokhoz pedig a nyilvános könyvtári rendszeren lehet majd hozzáférni. Tehát ez úgy képzelhető el, hogy lesznek kijelölt könyvtárak, és ott a helyszínen lehet majd a dokumentumokat megtekinteni. Köszönjük szépen! És a múltkor már itt viccelődtünk a valóságshow kapcsán a műsor elején, és valamikor 96-ban számoltunk be az leges-legelső ilyen valóságshowról, ami nem is televízióban, hanem az interneten zajlott, onnan eredezett ez az egész reality show őrület. Tavaly is volt már Magyarországon egy ilyen valóságshow, ami a tévékben most újra felvirágzott, 3 televízióban is megy, sőt, nekünk is volt egy ilyen kukkolós szolgáltatásunk tavaly nyáron, amikor itt 2 videókamera segítségével lehetett bekukkantani a stúdiónkba. Pálinkás Szűcs Robertet, az Accelero munkatársát azért hívtam be, mert hogy ti utána néztetek, hogy mostanában ezek a valóságshow hogyan befolyásolják az internet forgalmát Magyarországon, mert hogy ezek a tartalmak igencsak rászívják az emberi figyelmet, tekintetet a képernyőkre. Ezt ti tapasztaljátok bitekben is? Na? Hosszú. Igazából az a fontos, hogy nem létező honlapok, tehát amelyek korábban nem léteztek, azáltal, hogy valamelyik valóságshowhoz kapcsolódnak, hihetetlen letöltésszámot tudnak gerjeszteni. Tehát például a TV2-n futó valóságshow az 2 év után először megelőzte az Origo oldal letöltését. Tehát olyan mértékű igény van erre a produkcióra, hogy hihetetlen. Ez azt is mondja az internet szolgáltatók számára, hogy ehhez hasonló médiaprodukciókat kell létrehozni, ami ilyen szempontból felnyomja a forgalmat és a látogatottságot? Hát az a biztos, hogyha indulna egy csak az interneten követhető valóságshow, akkor az vélhetően egy kicsit így átformálna ezt a dolgot. Erről éppen ma beszélgetünk a kollégáimmal. Tehát nagyon fontos a televízió, összefügg a kettő, hiszen ahogy vége van az adott műsornak, valamelyik kereskedelmi csatornán, hihetetlenül megugrik. Tehát a Big Brother, lehet, hogy most hibát követek el, az nagyjából 30%-kal növeli az adása után a magyar internetezőknek a forgalmát. Tehát véget ér a képernyőn, a televízió képernyőn, és utána is nézni akarja, és van lehetőség az interneten. Igen. Ráadásul magának vágja a képet, ugye, mert ő választhatja ki, hogy melyik kamerából nézi a történéseket. Vagy nem. A lényeg tehát... benne az, hogy felcsatlakozik azért az internetre, hogy ezt nézze, az a fontos, egyébként nem tenni. 30%-kal megnöveli az internet forgalmát. Aha. Egyébként azt gondolom, hogy a magyar internet jobbára nincs erre felkészülve. Mert? Tehát az a honlap, amiről beszéltem, az ugye 2 héten keresztül nem tudott elindulni, azzal a kamuval természetesen, hogy olyan nagy volt a látogatási arány. Igen. Természetesen nem igaz, tehát ugye másodpercenként 4000 user nem létezik sehol a világon. Uh-huh. Tehát ott egy robotot ráküldött valami vicceskedő hacker egyébként vélhetően, és így állították le a erről itt beszéltük is. Nagyon furcsa itt Magyarországon, hogy ugye máshol azért indították, hogy az ilyen alacsony nézettségű tévéket felhozzák külföldön. De ez jól működik, nálunk... ez Magyarországon is így indult. Tehát, egy nem létező televízió egy nem létező valóságshow-val alapozta meg a jelenlétét a magyar piacon. Ehhez képest itt most vezető televíziók mérkőznek meg egymással ezekkel a valóságshow-kkal, és ezek szerint az interneten is. Van-e különbség a különböző produkciók között? Én azt gondolom, hogy ízlésbeli különbség van. Tehát említetted azt, hogy az egyik valóságsót azt az ORTT 11 óra utánra terelte. Én azt gondolom, hogy a másik az megpróbál ízlésesebb lenni. Tehát a látványában leginkább a Jó barátokra, látványvilágában a Romantic Channelra hasonlít, tehát hogy, és mások az emberek. Tehát, de emellett megpróbálnak intellektuellek lenni. Tehát ahhoz képest. Nézd, az a főszereplő, aki ugye, tehát két kedvenc filmje van, a Brian élete és a Dutyi Dili. Tehát én most az egyik honlapnak a karbantartásával foglalkozom, éppen szavazást akarunk készíteni arról, hogy Okinak milyen filmeket kéne megnézni, hogy így egy osztállyal előbbre lépjen. Föl van írva rá a Talp alatnyi föld, néhány Pazolini film, és majd meglátjuk, hogy működik. Tényleg ebből áll az egész szókészlete a fiatal embernek egyébként. Robert, azt hiszem, hogy majd az egész akció végén, tehát körülbelül 3-4 hónap után is már érdemes lesz megnézni, hogy hogyan befolyásolja az internetet. Gyorsan menjünk tovább, mert egy percünk van csak. Én egy-egy mondatot adok Szonyának és Zolinak. Kérdezni akartam. Én a kérdésemet most nem lesz, azt fogom rovat? Intézni, de engem az érdekel, hogy ha vége lesz ezeknek a valóságsóknak, akkor valami visszaugrás tapasztalható, vagy mi lesz? Nem tudom. Na, hát megkaptad a választ. Hiszen végül van a műsornak. Azért születésnapot köszöntsél, mert hogy 20 éves ma a Smiley. A Microsoftban indult egy projekt néhány hónappal ezelőtt, amelynek az volt a feladata, hogy ennek a vezetője kiderítse azt, hogy mikor született a legrégebbi Smiley, 20 évvel ezelőtt történt. Sok boldog születésnapot kívánunk neki, Zoli. Majd a jövő héten találkozunk. Héten fogunk képpontokat keresgélni a Pixellel. Eddig tartott ma a modem idők. Legközelebb jövő héten csütörtökön már este 10-kor jelentkezünk itt a Petőfi Rádióban. Látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolz.net.hu/modemidok. A felvételeink a PC-ből CD mellékletén MP3-ban, az Ink CD-n pedig Real Videóban kereshetők ki. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.